داود بن ابی ہند نے ابن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے، اور اس سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے اونڈیل لے، بلا شبہ اللہ عز و جل خود اس کو رزق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3443۔